var alakna, qağanda bilsin ela. Salam Aliya qanidi, vazı şirin mesela. Tülşah var alakna, qağanda bilsin ela. Salam Aliya qanidi, vazı şirin mesela. Tarix yazula, mun qala şir ya. Musaqvada axtanamın güzel ya. Hər dəqiqada avaz bu rəyge, bir gün şöter alaq əzimizin yana. Vazqan yadan zişirindi, vaza hürgidan, qat par yuxu çıqa xanda güzel çürgidan. Zimzim bulaq yatar abay məkə çirgidan, vaz xoş edan mikir bir şarkı hürgidan. Ona kurla damak bas, sirir gel fedası. Onta kurlar yana, vileri kılcedası. Vicol ocara, kurguz rakina. Alay diya hamişa zirgen ya. Kanday bungalas, ilgele buna. Ehtin aziz ezigne gilbeter yana. Vazkan yatar zişirin divaza hülgida. Qat par yuxu çıqa xanday güzel çürgida. Zimzim bulaq yatar avay məkə çirgida. Vazlu jeda mikir gil şad gülgida. Salam Aliya qanidi, vazı şirin mesela. Kütül şahlar alakna, qağanda bilsin ela. Salam Aliya qanidi, vazı şirin mesela. Tarix yazula, unqala şir ya. Musaqvada danamın güzel yana. Hər dəqiqada, avaz bulu ike. Bir gün şedar alaq əzimizin yana. Vazqan yadan zişirin divaza hülgida. Qat par yuxu çıqa xanday güzel çürgida. Zimzim bulaq yatar avay məkə çirgida. Vazlu jeda mikir gil şarkı hülgida.